أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. پانچ سوالات ہیں جن سب کا ایک ہی جواب ہے. سب سے بری چیز، سب سے گھناؤنی چیز اللہ کی شان میں گستاخی کے اعتبار سے ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک انسان اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کے لیے اگر جہنم میں جانا ہے تو سب سے یقینی طریقہ اس کا کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو یقیناً اس کو جہنم میں لے جائے گی؟ وہ کیا گناہ ہے، وہ کیا برائی ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر آدمی کا خاتمہ اسی برائی پر ہو جائے، بلا توبہ و مر جائے، تو جہنم سے وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا؟ اور وہ کیا چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو، جس کے بارے میں بہت مشکل ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس میں مبتلا نہیں ہوگا، جس کو سب سے زیادہ اس چیز سے دور رہنا چاہیے، جس کو برا سمجھنا چاہیے. اور چھٹا سوال جو بہت ہی افسوسناک سوال ہے، وہ یہ کہ آج عام طور سے کس چیز کے بارے میں مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں ہے؟ ان سب کا جواب اگر آپ غور کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ غور کرنے کی کسی کو ضرورت پڑے گی، سب کا جواب یہ ہے کہ شرک ہی وہ برائی ہے. جو انسان اللہ کی شان میں بڑی سے بڑی گستاخی اگر کر سکتا ہے تو وہ شرک ہے. اگر اپنے آپ کے سلسلے میں سب سے برے سے برا کام کچھ ایسا کرے جس سے وہ یقیناً ہلاک ہوگا، اپنے حق میں سب سے بڑی برائی، اپنی بربادی کے لیے تیاری، وہ شرک ہے. یقیناً جہنم میں جانے کا راستہ شرک ہے. شرک ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے ایک ایسا گناہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لا الہ الا اللہ خود ہی چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ کہ آدمی شرک سے دور رہے. اسلام میں داخل ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار، اس کی شہادت سے، اس کی گواہی سے. سب سے زیادہ مسلمان کے حق میں دور جو چیز، جس سے مسلمان کو دور مانا جائے گا کہ مسلمان سے اس چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے جس چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مان رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے. سب سے آخری چیز جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس میں پڑے گا، شرک ہے وہ، جس میں نہیں پڑنا چاہیے اس کو. اور آج امت کا حال اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں غفلت، اور لا علمی ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ بھی شرک ہے۔ اس کی عملی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کسی بھی آدمی کو روک کے پوچھیں، راستے پہ چل رہا ہے وہ، اچھا خاصا آدمی دکھائی دے رہا ہے، اس کو داڑھی ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی شاید کوئی عالم ہو، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھیں ذرا یہ بتائیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو اگر آپ ایک سے زیادہ آدمیوں سے پوچھتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ کو ایک نئی تعریف ملے گی، اور اس تعریف کا بتانے والا، ڈیفینیشن بتانے والا اس کی، وہ سوچے گا پہلی مرتبہ میں زندگی میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کئی یعنی کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا جانا چاہیے، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا پڑھا نہیں کہ خاص طور سے شرک کیا ہے، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ بت ہے تو اینٹی بت جو ہے وہ توحید ہے، بت کے خلاف توحید ہوتی ہے، بت والا شرک ہوتا ہے، بس یہ اس کی آخری حد ہوگی۔ میجورٹی آپ کو شرک کی تعریف بتائیں گے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود ماننا، حالانکہ اللہ کو چھوڑ کے معبود ماننا یہ خود شرک کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے، کہ شرک خود شریک کرنے کو کہتے ہیں، کہ شریک کیا جائے، پارٹنر کس کو کہتے ہیں، ایک نہیں اور دوسرا آیا، پارٹنر خود کہتے ہیں، ایک کو مانتے ہوئے دوسرے کو بھی ماننا۔ یہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو عام طور سے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، آپ سوچیں وہ مسلمان جن کو دینی علوم سے یا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو راستوں پر گھوم رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا اس سلسلے میں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج سب سے زیادہ جو اونچی چیز اسلام میں ہے، جو اسلام کا دوسرے دینوں کے مقابلے میں ایک امتیازی، جس کی شان ہے اسلام کی، ایک امتیازی وصف ہے جو اسلام کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، وہ توحید ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے دین جو توحید سے جن کی شروعات ہوئی تھی اور جو آج بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی آج کسی نہ کسی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، نہ صرف عملی اعتبار سے بلکہ تعلیم کی سطح پر بھی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، چاہے یہودیت کو آپ دیکھیں یا عیسائیت کو آپ دیکھیں، جو عالمی سطح پر ایک معبود کے تصور کے حامل ہیں، لیکن آج یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، چاہے وہ ٹرینٹی ہو یا پھر عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا ہو، یا خود بنی اسرائیل کا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، سنز آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، کسی نہ کسی اعتبار سے آج یہ قومیں، یہ امتیں جو ایک دور میں اپنے نبی کے ماتحتی میں توحید کے ماننے والے تھے، آج وہ کسی نہ کسی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور نہ صرف افراد، امتیں، بلکہ ان کی کتابوں کا حال بھی ایسا ہی ہو چکا ہے کہ اس میں بھی شرک آ گیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کا متن محفوظ ہے اور جس کا امتیاز توحید کے اعتبار سے آج بھی قائم ہے، لیکن یہ امتیاز تعلیمی سطح پر ہے، علمی مواد کی سطح پر ہے۔ عملی سطح پر دیکھا جائے تو ایک فکر مند انسان کے لیے افسوس اور حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا ہے کہ آج گاؤں دیہات میں کہیں بھی آپ جائیں، آپ کو مسجد کم ملیں گی اور درگاہیں زیادہ ملیں گی۔ مسجدیں بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، تو درگاہ پر جانے والے زیادہ ملیں گے اور مسجد میں جانے والے کم ملیں گے۔ مسجد میں جانے والے بھی مل جائیں، مسجدیں اس میں آدمی ملیں گے، عورتیں نہیں، لیکن درگاہوں پہ آپ کو آدمی بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی، بچے بھی ملیں گے۔ آپ سوچئے کہ آج امت کہاں پہنچ گئی ہے، آج امت کا کیا حال ہے۔ وہ امت جس امت کے نبی نے اپنے آخری وقت میں اس خطرے سے امت کو خبردار کیا تھا، لعنۃ اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اہل کتاب پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جس نبی کے آخری اوقات کے کلمات امت کو خبردار کرنے والے تھے پچھلی امتوں کی قبر پرستی کے سلسلے میں، آج وہ امت عمومی طور پر گاؤں ہو شہر ہو دیہات ہو پڑھا لکھا ان پڑھ انٹرنیشنل نیشنل دیہاتی عام طور سے قبر پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، نہ صرف قبر پرستی میں عملاً مبتلا ہے بلکہ اس کو زندگی کا مرکزی فلسفہ بنا کر اس کو فالو کر رہا ہے، اور اس کے مد مقابل اس کی اصلاح کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہیں، اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم ضرور ان امتوں کے پیچھے چلو گے، پچھلی امتوں کی تابعداری کرو گے، ان کو فالو کرو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ بالشت بالشت، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ہاتھ ہاتھ گز ایک ایک ہاتھ ناپ تول کے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بب کے جوہر میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کون اللہ کے رسول، الیہود و نصارہ، آپ نے فرمایا فمن، یہود و نصارہ، اور کون اور کون، تم ان کو فالو کرو گے۔ تو یہودیت میں اور نصارہ میں جو برائیاں آئیں وہ امت میں اس امت میں بھی برائیاں آئیں گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر خبر دی ہے، اور ان کی برائیوں میں سے یہ بھی ایک برائی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، خصوصا نصارہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ جو بھی شرک ہے پچھلی امتوں میں تھا اس امت میں بھی آئے گا اور آ چکا ہے، مشاہدہ ہے، کوئی یہ کنسپچل چیز نہیں ہے بلکہ یہ واقعی اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ ہم کو دیکھنے ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک امت جس کا امتیاز، جس کی خصوصیت جو دوسروں سے الگ کرتی توحید ہے، جس میں انٹری لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوتی ہے، سب کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کے سوا سب کا انکار کرنا پڑتا ہے، توحید اس امت کی خصوصیت ہے، جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے ویسے انسان کے دین میں توحید ہے، عقیدہ ہے۔ آپ کو ہاتھ کٹا ہوا آدمی ملے گا، پاؤں کٹا ہوا آدمی ملے گا، کوئی ملے گا روزہ نہیں رکھتا، کوئی ملے گا آپ کو یہ صدقہ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، آپ کو ایسا آدمی کبھی راستے میں ملا ہے کہ اس کو سر نہیں ہے، آپ کو کیسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ جسم سے جدا کر دی جائے تو انسان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے، یہی حال عقیدے کا ہے، یہی حال توحید کا ہے، توحید نہیں تو دین ہی نہیں، آپ نے دین کا سر قلم کر دیا، اس کے بغیر انسان کے دین کا وجود نہیں ہو سکتا، صحیح عقیدہ نہیں تو آدمی چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اگر عقیدہ غلط ہے تو گویا کہ اس نے سر قلم کر دیا اپنے دین کا، پھر اس کے بعد اس کے دین کے وجود کا تصور محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ ایسا کیوں ہو گیا کہ مسلمانوں میں شرک آ گیا، کیسے ہوا یہ، ایسا کیسا ہو گیا اچانک، اچانک کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے، رفتہ رفتہ، قطرہ قطرہ، ریزہ ریزہ، ہوتے ہوتے معاملہ بڑھتا جاتا ہے، دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے برائیاں آتی جاتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ امت میں آج جو شرک پایا جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اور دو اس کے علاج کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ درس خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں، جو آج افراد میں جو بیماری شرک کی آئی ہوئی ہے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ علاج کے لیے مرض کی تشخیص ضروری ہے، بیماری جانے بغیر بیماری کا علاج کرنا خود ایک بیماری ہے، خود ایک پرابلم ہے یہ، کیونکہ جو بھی آدمی بیماری جانے بغیر دوائی دے گا وہ ایک نئی بیماری کھڑے کرے گا۔ اس لیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ، کیوں آتا ہے یہ، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے علاج میں ہم کو کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ بہت سارا معاملہ اس میں ہے اور کئی باتیں اس پر کہی جا سکتی ہیں، ہم بہت اہم چیزیں اس میں دیکھیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے بھی اور اس موضوع کی یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو پانچ چیزیں ہم دیکھیں گے بیماری کی اور تین چیزیں ہم دیکھیں گے علاج کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف جائیں، شرک کی برائی کیا ہے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ تو پہلی برائی، شرک کرنے والے پر جنت میں داخلہ حرام ہے، نہیں جائے گا وہ، کہاں جائے گا؟ اللہ نے بتایا وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ابدی رہائش گاہ جہنم کا کوڑا خانہ اس کے لیے ہے، جہنم کا قید خانہ اس کے لیے، اتنی گندی جگہ کہ جہنمیوں کا خون پیپ اور کیا کچھ نہیں اس کے اندر ہوگا، وحشی ان کو نوچیں گے اور کیا کچھ پریشانی نہیں ہوگی، آگ اور سارا کھولتا پانی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور تین، وہ اگر ٹھیک ہے ہم کو کوئی بچانے والا دنیا کے قید خانے میں جب آدمی جاتا ہے تو کوئی سیاست دان، کوئی رشتہ دار، رشوت یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیے تین باتیں اللہ نے کہیں، واقعی آدمی اس پر غور کرے قرآن کی بلاغت کو اور قرآن جو سائیکولوجیکل اپروچ ہے قرآن کا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور اس کو دیکھیں گے کہ قرآن میں جو بات آتی ہے، اور حضرت عمر کا قصہ آپ دیکھیں آپ کو یہ بات ملے گی اس میں۔ ابھی میں دوسری طرف چلا جاؤں گا کہ انہوں نے ایک سوال ذہن میں آیا، آپ نے آیت پڑھی، اس کا جواب مل گیا، پھر دوسرا سوال ذہن میں آیا، آیت پڑھی، اس کا جواب مل گیا، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے تین باتیں بیان کی، جو شرک کرے گا جنت اس کے لیے حرام ہے، پھر جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، گئے تو نکلیں گے، نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہیں نکل سکتا وہاں سے، ظالموں کا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا سنگین ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہ، اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایسا سوچو مت کہ کوئی آگے بچا لے گا وہاں پہ، نہیں، دنیا کے جن کو بڑا بنا کے رکھا تھا، جن کی تعظیم کی تھی، جن کے ساتھ بہت کچھ معاملات کیے تھے، کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اس مقدمے کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب، اللہ کی معرفت میں نقص، اللہ کی عظمت کے احساس کی قلت، اللہ کے صحیح تعارف کا نہ ہونا، اللہ کو صحیح ڈھنگ سے پہچاننا نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا استدار نہ ہونا، اللہ کی بڑائی کا علم نہیں ہونا، اللہ کی ناقدری، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی بڑائی بیان کی ہے، دوسری طرف پوجے جانے والوں کا گھٹیاپن بھی بتایا ہے۔ تو دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں اپنی اپوزٹس کی پہچان کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ کو دھوپ معلوم ہے تو سایہ کی آپ کو اہمیت معلوم پڑے گی، آپ کو دھوپ ہی معلوم نہیں ہے تو سایہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو اگر پیاس نہیں معلوم تو پانی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، آگ نہیں معلوم تو آپ کو سایہ اور ٹھنڈک نہیں معلوم پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو مخلوقات جن کو معبود بنایا جاتا ہے، آپ نے ان کا کمتر ہونا، ان کا عاجز ہونا، ان کا کمزور ہونا بھی بتایا ہے تاکہ آدمی غور کرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو اس کو۔ فست، ویسے اللہ کی ہر بات دھیان سے سننے کی ہے، لیکن جس میں کہا جائے دھیان سے سنو وہ بہت زیادہ دھیان سے سننے کی ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اور یہ انٹرنیشنل میسج ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، افسوس یہ کہ مسلمانوں کو بھی دینا پڑ رہا ہے۔ یا ایہا الناس، یہ میسج مسلمانوں نے دوسروں کو دینا چاہیے، آج پہلے مسلمانوں کو دینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ رکاوٹ اس شرک میں یہی ہے، شرک کے ختم کرنے میں رکاوٹ یہی بن رہے پہلے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مدد کے لیے، عبادت کے طور پر، عظمت کے ساتھ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر چاہے وہ اس کے پیدا کرنے کے لیے، مکھی بنانے کے لیے سب کے سب مل جائیں۔ یہاں دو محال اللہ نے ذکر کیے ہیں، نمبر ون، دیکھیے یہ بلاغت ہے اور یہ واقعی آدمی اس میں غور کرے تو سمجھ سکتا ہے، اللہ نے دیکھا پہاڑ نہیں بنا سکتے ہیں، سورج نہیں بنا، مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرا کیا کریں گے؟ اور مکھی، آج میں تو مکھی ہے تو مکھی کی طرح اس کو ختم کر دوں گا میں، مکھی بھی پیدا، جس کو آدمی گھٹیا سمجھتا ہے، مکھی کے بارے میں کوئی آدمی تو مکھی بہت اچھی مکھی ہوتی ہے، مکھی آئی، کرتا ہے آدمی ایسا کبھی، مکھی بولتی ہے آدمی ہوتا ہے مکھی، ہم کو ایسی دنیا چاہیے جس میں مکھی نہ ہو، ایسے لوگ وہ ہیں آج دنیا میں۔ اب بتائیے، اللہ نے بتایا تم اونچی چیزوں کو چھوڑو، وہ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے یہ بھی پیدا کیا ہے، تم گھٹیا سے تو شروع کرو، پہلے تم بڑی بڑی چیزیں بعد میں بناؤ، پہلے جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے گھٹیا ہے، ارے تو مکھی ہے، ٹھیک ہے مکھی تو بناؤ، اور ایک معبود نہیں بنا سکتا ہے تمہارا، ٹھیک ہے ایک کام کرو، جتنے معبود ہیں سب کو بولو جمع ہونے کے لیے، جو کہ اور ایک مشکل چیز ہے، کیونکہ معبود جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا اگر بولیں گے نہیں نہیں ہوتے جمع، تو وہ تمہاری عاجزی کی دلیل ہے، تم میں سے کوئی بھی ایک نہیں بنا سکتا ہے، تو وہ ایک اچھا ہے کئی اچھے، جیسے یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ایک اللہ اچھا ہے اتنے سارے تم کو چاہیے، تو اگر بولے نہیں نہیں جمع ہو رہے ہم لوگ، تو جمع ہونا پہلے تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپس میں کیا ہوں گے، میں بڑا کہ تو بڑا، کبھی نہیں ہو سکتے جمع۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے آسمان و زمین میں، فساد آ جاتا ہے اس میں، تو جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جمع ہو جائیں تو بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ٹو مینی ہینڈز سپوائلڈ کری، سب مل کے بنائیں گے، آپ بتائیے ایک پیڑ لگانے کے لیے آپ 10 آدمیوں کو جمع کرو کیا ہوتا، دیکھو یہ اس وقت تک کہ نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ڈھنگ سے پیڑ نہیں لگ سکتا ہے، سالن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ ایک ہیڈ کک نہیں ہو، وہ جو بولے گا وہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا، ایک آخری میں ہونا پڑے گا، اس کی سب کو سننے پڑے گی، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے، کئی برابر کے مل کے نہیں کر سکتے، نہیں نہیں میں ایسا بناتا ہوں، نہیں میں ایسا کرتا ہوں، جنازہ اتارتے ٹائم پہ کیا ہوتا دیکھو، اگر اس کو گویائی دے دی جائے اللہ کی طرف سے تو بولے سب ہٹ جاؤ میں خود سو جاتا ہوں، کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں؟ جنازہ اتارنے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، ہر آدمی رائے دیتا ہے، جس کی گھر میں بھی رائے کوئی سنتا نہیں ہے وہ بھی وہاں رائے دینا شروع کرتا ہے، ہر آدمی اپنے حصے میں جو بھی آ رہا ہے اس کے ذہن میں بولنا شروع کرتا ہے، جو اترے ہیں وہ سوچتے ہیں میں بھی سو جاتا اس کے ساتھ میں، کیا پیچھے پڑ گئے لوگ، پریشان کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ سب معبود مل جائیں، پہلے تو یہی ہو نہیں سکتا ہے، ہی نہیں کوئی لائق اس کے، اور اگر جمع ہو جائیں تب بھی نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں دیکھیے عربی کا قاعدہ یاد رکھیے، لن یہ تعبید کے لیے نفی کے لیے ہوتا ہے، لن کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں ہو سکتا یہ. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ولا اجتمعوا له، چاہے سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائے، ایک میں تو ہے ہی نہیں طاقت، سب جمع ہو جائے تو بھی نہیں ہے. دو، یہ تو ہوا پروڈکشن، پروڈکشن نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، چلو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا، مکھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. اور آگے چلو، ان کی عاجزی اور ہم بتاتے ہیں. اگر وہ ہماری بنائی ہوئی مکھی ان سے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اگر وہ مکھی ان سے کچھ لے بھاگے، ان معبودوں سے، ان کے سامنے کچھ رکھا ہوا ہے چڑھاوا مٹھائی، اس مٹھائی کا کچھ حصہ، پورا نہیں، تھوڑا لے کے بھاگی ہو، اگر وہ ان سے کچھ چھین کے بھاگ جائے مکھی، یہ وہ چیز اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے ہیں. لا یستنقذوہ منہ، وہ اپنی چیز مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. دو باتیں اللہ نے بیان کی، وہ اس مکھی کو نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکھی ان کے اپوزیشن پہ آ جائے، اللہ کے اپوزیشن، وہ چھوڑو، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے اپوزیشن ان کی لائق ہی ہے. اللہ کی وہ مکھی جو یہ نہیں بنا سکتے ہیں، ان کے اپوزیشن پہ آ جائے اور بہت زیادہ لے کے بھاگی ہو، بیچاری کیا لے گی، کیا کھائے گی، کتنا لے کے بھاگے گی، تھوڑا سا لے کے بھاگی ہو، اس مکھی سے واپس وہ چیز اپنی وصول نہیں کر سکتے ہیں. تو نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ لے سکتے ہیں، نہ کچھ عطا کر سکتے ہیں، نہ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، عطا اور سزا، یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ عطا بھی کرتا ہے اور اللہ تعالی سزا بھی دیتا ہے. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. گھٹیا سے گھٹیا بھی چیز اللہ کی جو بنائی ہوئی ہے یہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو اعلیٰ چیزیں کیا بنائیں گے لوگ؟ اولاد کیا دیں گے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بنائیں گے؟ زمین سے بیج پھاڑ کے کچھ نکال سکتے ہیں؟ آسمان سے بارش بادلوں سے برسا سکتے ہیں؟ یہ مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، یہ باقی کیا بنائیں گے؟ اور ان کی عاجزی تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مکھی جس کو تم گھٹیا سمجھتے ہو اگر کچھ لے بھاگے، تو وہ مکھی اس مکھی سے اپنی چیز چھین نہیں سکتے ہیں. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ضعف الطالب والمطلوب، کیا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے، کتنا کمزور ہے. ضعف، کمزور، ضعیف حدیث آپ بولتے ہیں نا، ضعیف یعنی کمزور، بوڑھا نہیں. ضعف الطالب والمطلوب، طالب جو کچھ چاہ رہا ہے، مطلوب جس سے کچھ چاہا جا رہا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ضعف الطالب والمطلوب، کیا کمزور ہے، کتنا عاجز ہے چاہنے والا اور جس سے چاہا جا رہا ہے، طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے. علماء نے یہاں پر کہا اس میں دو پیرلل چیزیں ہیں، دو جوڑیاں ہیں. ایک، کتنا کمزور ہے وہ جو امید رکھ رہا ہے، اس کی عقل کتنی عاجز ہے، کیسا عاجز ہے یہ جو بھکت بنا ہوا ہے، جو مجاور بنا ہوا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے، کتنا بے عقل ہے یہ. اور وہ جس سے طلب رکھ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے، جو مکھی سے بھی ڈیفیٹڈ ہو رہا ہے، مکھی سے ہار گیا وہ. تو یہ مانگنے والا کتنا کمزور ہے عقل کے اعتبار سے، اور عقل کے اعتبار سے نہیں، واقعی پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اتنے کمزور سے مانگ رہا ہے کہ جو مکھی سے بھی کمزور ہے. تو یہ کتنا کمزور ہے، دیکھو قرآن سمجھنا پڑتا ہے، واقعی قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں یعنی واقعی آدمی تبھی اس کی لذت لے سکتا ہے جب اس میں آدمی تدبر کرے. آپ دیکھیے لقمہ ہے، آپ نگلتے چلے جائیے، پھل آپ کو دے رہے ہیں، آپ نگل رہے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ کیا معلوم پڑے گا، وہ آپ کے پیٹ میں سٹور ہو جائے گا. آپ اس کو جب چبائیں گے لقمے کو جب آپ چبائیں گے تب اس کی لذت محسوس ہوگی. تو واقعی قرآن کی آیات ہیں, آپ اس میں غور کریں گے, اپنے دل کو حرکت اس سے دیں گے, تو قرآن آپ کو واقعی وہ غذا دے گا جو آپ کی روح کی غذا بنے گی, وہ لذت دے گا جس سے آپ کے اندر انشراح اور آپ کے ایمان میں ایک تجدید پیدا ہو جائے گی. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اتنا کمزور ہے کہ مکھی سے ہارے ہوئے سے مانگ رہا ہے. تو یہ جوڑی ہوئی یعنی عابد اور معبود. دوسری جوڑی علماء نے بتائی, مکھی اور معبود. ضعف الطالب والمطلوب, کہ طالب کون ہے؟ معبود ہے, یعنی چھیننا ہے نا اس کو, اس سے مکھی لے کے بھاگی اس کا. تو طالب کون بنا؟ معبود. مکھی سے اس کو لینا, لا یستنقذوه منہ, اس سے چھین نہیں سکتے. تو چھیننے والا کون ہوا؟ معبود. اور جو لے کے بھاگی ہے, جس کے پیچھے اس کو بھاگنا ہے, جس کو جس کا پیچھا کرنا ہے اس کو, وہ کون ہوئی؟ مکھی. تو مطلوب مکھی ہوئی, مقصود مکھی ہوئی, اور بھاگنے والا کون ہوا پیچھے اس کے؟ وہ بت یا وہ معبود. تو وہ مکھی کتنی کمزور ہے اور اس کے اس سے ہارنے والا کتنا کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب. ابن کثیر کہتے ہیں تینوں آتے ہیں اس میں, چاہے آپ ایسی جوڑی بنائیں یا آپ ویسی جوڑی بنائیں, کیونکہ مکھی ویسے بھی کمزور ہے اور اس کے پرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس مکھی سے ہارنے والا کیا ہوا؟ اس سے زیادہ کمزور ثابت ہوتا ہے. جیسے کسی سے کہا جائے یہ دیکھو یہ بچہ اس سے ہارا ہے, کیا بولیں گے اس کو ابھی؟ تو آپ بتائیے وہ پہلوان ثابت ہوگا؟ نہیں, بولیں گے بچے سے ہارا ہے, بچے سے مار کھا کے آیا تو تیری کیا اوقات ہے. تو یعنی اس بچے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کی کمزوری اپنے آپ کیا ہو رہی ہے؟ پروو ہو رہی ہے, اگرچہ اس نے وہ کانٹیسٹ کو دیکھا نہیں ہو, اس سے ہارا ہے گیا کام سے. تو جو مکھی سے نہیں لے سکتا ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو اپنے حق میں مکھی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ نے اخیر میں ایک جملہ کہا جو اصل استدلال ہمارا اس آیت سے ہے. اس پوری بات کے بعد اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تعالی یقیناً بڑا قوت والا ہے, بڑا قوی ہے, عزیز ہے, زبردست ہے. دو چیزیں اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی. پہلے سے میں اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی. معلوم ہوا ایک بات, وجہ اس کی شرک کی کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے اطراف اور انسان کی شرک کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے دیکھا آسمان گرجتا ہے, بارش برستی, اپنا کام بنتا ہے, بارش سے بہت فائدہ ہے. لوگوں نے دیکھا پیڑ ہے, پیڑ سے پھل سایہ ملتا ہے, بہت فائدہ ہے. گائے دودھ دیتی ہے, اس ہمارے لیے کام آتی ہے. آگ سے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنتا ہے, کتنے کام ہوتے ہیں. پانی سے نفع ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے تو اتنے کام بنتے ہیں. لوگوں نے چیزوں کو دیکھا ان سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے, ان سے ہمارا کام بنتا ہے, وہ اس کے پار نہیں دیکھ سکے, وہ اس کو چلانے والے تک نہیں پہنچ پائے. وہ مخلوق ہی میں کھو گئے, اسی کو اپنا معبود بنا لیا. ماضی میں آپ دیکھیے لوگوں نے کیا کیا, شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ مخلوق کے منافع کو دیکھ کر انہی میں کھو جانا, ان کو چلانے والے تک نہیں پہنچنا ہے. اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس سے اوپر دیکھو, تم اپنے معبود میں تم کھو گئے, چیزوں میں تم کھو گئے, پتھروں میں, ہواؤں میں, آگ کو اپنا معبود بنایا, پانی کو بنایا, اور پیڑ کو بنایا, اور جانوروں کو بنایا, اور کیا کچھ نہیں, کس کو نہیں معبود بنایا. فائدے کی بنیاد پر یا ڈر کی بنیاد پر, دو ہی محرکات رہے ہیں. یا تو لوگوں نے, اور آپ زمین پہ چل کے دیکھیں آپ کو یہ ملے گا, یا تو تعظیم اور بڑائی, نفع, پازیٹو, اس کی وجہ سے کسی کو معبود بنا لیا, یا ڈر کہ اس کو ناراض مت کرو, ڈر کی وجہ سے. آپ دیکھیں بہت سارے معبودوں کی تصویریں آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا آپ کو ان کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, کہ اس سے بہت ڈر لگتا ہے, یہ اپنے لیے نقصان دے سکتا ہے, تو اس کو کیا کرو, خوش کرو تاکہ بلا نہیں آئے. چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ معبود ہو، چاہے خیالی باتیں ہو، چاہے جنات ہو یا کچھ بھی ہو، ڈر کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، ان کو خوش کر کے ان کی عبادت کی. اللہ نے فرمایا کہ چاہے طلب ہو یا ڈر ہو، دونوں اعتبار سے لوگوں نے اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. اگر ان کو واقعی معلوم ہوتا کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے، کیا سزا دے سکتا ہے، کیا نعمت دے سکتا ہے، تو پھر ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں لوگ. جس کے پاس بڑا ہو وہ چھوٹے کے پاس کیوں جائے گا؟ جس کے پاس بڑا ہو وہ چھوٹے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ جس کا ڈائریکٹ معاملہ ہو اس کو انڈائریکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی کی قدر انہوں نے کی ہوتی، واقعی ان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت کا علم ہوتا، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کیسے پکڑ سکتا ہے، اگر واقعی ان کو احساس ہوتا تو یہ چیزیں نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتے. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالی بڑا قوی ہے اور عزیز ہے، قوی قوت والا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قوت والا. دو، عزیز غلبے والا. اللہ کے اپوزیشن میں کوئی کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے وہ گنتی میں بھی نہیں ہے. فرعون کو دیکھیے آپ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کر دیا، کیا بولتا تھا وہ بیچارہ، وقال انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ایسا ویسا نہیں، سپر رب، سب سے بڑا ربکم الاعلى، اس کے ساتھ ایک ایڈجیکٹیو جڑا ہوا ہے، ربکم خالی نہیں، الاعلى، سب سے بڑا رب. تو ربوبیت میں بھی اگر لیولز ہیں تمہارے پاس تو وہ سب سے بڑا میں ہوں. قال انا ربکم الاعلى، اللہ نے کیا کر دیا اس کو، اوپر بھیجا کہ نیچے، نیچے بھیجا اس کو، اس کو نیچے ڈبو دیا اللہ نے پانی میں. بہت بڑا ہے تو جا نیچے. تو آخری وقت میں بولنے لگا میں ایمان لیا ہے، اب نہیں چلتا، ٹائم گیا تیرا، ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی، ڈیڈ لائن تھی تیرے لیے، اب ختم ہو گئی تیری. اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. تو اللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کو کسی پہ ویسے غالب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ کے اپوزیشن میں کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، ٹک نہیں سکتا ہے، اتنا زبردست ہے وہ، غلبے والا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ایک بات بیان کی سورہ الحج کی آیت نمبر 73-74، دو آیتیں ہیں صرف. آپ بتائیں پورا قرآن کیسا ہے، یہ دو آیتیں صرف. اس میں اللہ نے ایک بہت اہم بات ہم کو بتائی، وہ یہ کہ اللہ تعالی کی عظمت کا احساس اور اللہ کی صحیح معرفت کا نہ ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کا مخلوقات میں جھوٹے معبودوں میں مشغول ہو جانے کا. بہت بڑا سبب یہ ہے، ایک وجہ یہ معلوم پڑی. نمبر دو، ورنہ یہی ایک مستقل موضوع ہمارے لیے آج کے لیے ہے. نمبر دو، شرک میں پڑنے کی وجہ ایک بہت بڑی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے عقیدہ موروثی ہوتا ہے، دین باپ دادا کی طرف سے جو ملا وہی دین ہوتا ہے. جیسے جاگیر ہوتی ہے ویسے ان کے لیے دین بھی ہوتا ہے، ان کے لیے دین قبول و رد کا معاملہ یا اب سوچ کے سمجھ کے قبول کرنا، علم کی بنیاد پر چلنا عام انسانیت کا حال یہ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے باپ دادا ہیں ویسے ہم ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ باپ دادا کرتے آئے. اور افسوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہوتا ہے، دین کے معاملات میں ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیسے چاہیے، انہیں دین کے معاملات میں یہ زیادہ ہونا چاہیے، اگرچہ دنیا میں اختیار ہے، لیکن لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، باپ دادا کسان تھے، نہیں یہ انجینئر بنے گا، کلیکٹر بنے گا. باپ دادا سائیکل کی دکان تھی، نہیں یہ دوسرا بڑا کچھ تو آرٹسٹ بنے گا یا کچھ بنے گا، دنیا میں اعتبار سے کچھ نہ کچھ آدمی بنتا ہے، ڈاکٹر بنے گا. اور ہر باپ کی خواہش ہوتی کہ میں جو بنا ہوں میرا بیٹا نہ بنے، اسپیشلی جب وہ یہ سمجھتا ہو میں فیل ہو گیا. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن دین میں باپ دادا جو کرتے آئے وہی ہم کریں گے، چاہے وہ عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ نقل کے خلاف ہو. اور انسانیت کا بہت بڑا مرض رہا ہے جو نبیوں کے لیے بھی پریشان کن رہا ہے، نبیوں کو بھی یہ فیس کرنا پڑا ہے، نبیوں کو بھی اسی بنیاد پر قوموں سے تکلیف پہنچی ہے، خصوصاً عقیدے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں حجت بازیاں کرتے ہیں، یُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، کیسے؟ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر، ان کے پاس نہ عقل ہے، ان کے پاس نہ نبوی رہبری ہے، ان کے پاس نہ کوئی آفیشیل اوپر سے آنے والا ڈاکیومنٹ ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم نہیں ہے، نبوی رہبری ان کے پاس نہیں ہے، آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، غور و فکر والا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، علماء نے یہ کہا ہے کہ نہ ان کے پاس عقل ہے، کچھ سوچ ہے اس کے اوپر، یہ بھی علم نہیں ہے جو طبعاً فطری طور پر انسان کو ملتا ہے، عقل اللہ نے انسان کو دی۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، ہم نے سنا ہوتا، سنا ہوتا یا عقل چلائی ہوتی، کم سے کم غور تو کرتے ہم کچھ، تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ تو نہ ان کے پاس عقل سے کام لیتے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے کہیں سے وہ علم لے رہے ہوں، کوئی سمجھا رہا ہے اچھے سے ان کو، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے آگے بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کو فالو کرو، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کی اتباع کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس پہ چلیں گے جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ کمپیرزن دیکھیے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پہ چلو، جب کہا جاتا ہے ان سے، تو ان کے پاس ایک جواب اس کے لیے اپنے ڈیفنس میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کے مقابلے میں انسانیت ہمیشہ سے باپ دادا کو رکھتی آئی ہے، باپ دادا سے جو رواج چلتا آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے مقابلے میں انسانیت ہمیشہ سے رکھتی آئی ہے۔ تو ایک طرف آسمانی علم ہے، ایک طرف زمینی باپ دادا ہے، ان کا رواج ہے، ان دونوں میں ہمیشہ سے ایک جنگ ہوتی رہی ہے، اور اکثریت اسی دھوکے میں رہی کہ باپ دادا اتنے سب کرے پاگل ہیں کیا، اتنے سب پاگل ہیں کیا۔ حالانکہ آدمی جب جائیداد پہ بات کرتا ہے یا ٹیکنالوجی پہ بات کرتا ہے تو مان لیتا ہے اس کو، تو ہمارے باپ دادا کو بھی تو دماغ نہیں تھا، سب جائیداد خراب ختم کر کے رکھ دی ہے، یہاں لگائے وہاں لگائے، بچہ کی کچھ رکھتے تو ہمارے تو کام آتا، کچھ دماغ نہیں تھا ان کو، جائیداد پہ بات برابر کرتا، ان کو نیا عقل برابر ثابت کرتا، لیکن کبھی نہیں بولتا ہم عقل نہیں تھی، کچھ قرآن و سنت سیکھ لیتے ہم کو بھی سکھاتے، یہ نہیں بولتا ہے کبھی۔ ٹیکنالوجی میں یا دنیا کے معاملات میں باپ بولے ایسا ایسا کر، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تم کو کیا معلوم ہے، یہ دور بدل گیا، ہمارا زمانہ ہے، بیٹھو آپ کونے بیٹھو، ذکر کرو اللہ کا، دعا کرو ہمارے لیے، یہ ہمارا دور ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آدمی ان کو بے عقل ثابت کرتا ہے، صرف اعتقاد نہیں بلکہ استدلال، لیکن دین کے معاملے میں چاہے کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ برابر کچھ کر رہے ہیں یہ بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، انسانیت کے لیے ہمیشہ سے عقیدہ اور دین ہمیشہ سے موروثی رہا ہے، باپ دادا کرتے ہیں بس رواج ہے، وہ ان کے شعور کا حصہ وہ نہیں بنتا ہے، بس ایک رسم رواج دین کو سمجھتے ہیں لوگ، چاہے وہ مسلمانوں کی اکثریت ہو یا دوسرے دین ہو، اس کو ایک مطلب اپنا ایک چلتا آ رہا ہے، کرنا ہے بس ختم، ان کے لیے وہ ریچول ہوتا ہے، کسٹم ہوتا ہے، ان کے لیے وہ عقیدہ اور سوچ کا حصہ نہیں ہوتا ہے، غور و فکر کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کے بارے میں کہا کہ انسانیت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئے علم کو فالو کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا، ہم اس پہ ہی چلتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے صحیح دین پر آنے کے لیے۔ اور کئی لوگ آپ دیکھیں درگاہ پہ جا رہے، کیوں جا رہا، بچپن سے ابا لے کے جاتے میرے کو اور مرے تک نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ مرتے ٹائم پہ بول کے مرے ہیں، آخری بات یہی بولے ہیں، جاتے رہنا اپنے اسپاٹ پہ، برابر جانا، میرے بات کام جاری رکھنا، میں نے جو وہاں پہ شمع جلائی اس میں تیل ڈالتے رہی ہو۔ آپ بتائیے انسان کبھی غور نہیں کرتا ہے، اور اگر یہ بول کے مرے کہ میں ایک جگہ خرچہ کرتا تھا، میرے بات کرتے رہی ہو، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے وہ ان کا کام تھا، اب میرا کام ہے، میرے خرچے الگ ہیں، ان کے خرچے الگ ہیں۔ کتنے لوگ نبھا پاتے ہیں، بلکہ ان کے قرضے بھی نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ان کا معاملہ کیسا بولتا ہے، ان کا تمہارا معاملہ تھا، وہ میرا نہیں ہے، ان سے جا کے قبر پہ مانگو، میرے سے نہیں مانگنا ہے۔ کوئی آ جائے، بھائی آپ کے والد صاحب نے مجھ سے 50 لاکھ لیے تھے، ادھر ہی چلا گئے، ان سے جا کے مانگو، وہ گئے، ان کا ان کی نوٹ بک گئی، ان کے خرچے گئے، اب آنا نہیں، ابھی آئے اگلے ٹائم آنا نہیں، ابھی جا رہے ہیں عزت سے، اگلے ٹائم مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ دنیا کے معاملات میں آدمی نہیں چلتا ایسا، دین کے معاملے میں برابر، کتنا پابند، ٹوپی وپی پہن کے، ایک دم سرما لگا کے، نہ دھو کے، جیکٹ پہن کے، جوتیاں موزے پہن کے، ایک دم دولہا بن کے، ایک ہاتھ میں گڈو، ایک ہاتھ میں چنو لے کے سب کچھ آئے گا۔ کتنا پابند ہے، کتنا پابند ہے۔ اور نماز، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز کو کہاں جاتا ہے؟ دین کے معاملے آپ دیکھیں، دین مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں کے زوال کی علامت ہے۔ امت کا زوال جب آتا ہے تو امت صحیح دین سے ہٹ کر، شعوری دین سے ہٹ کر رسمی دین پر آ جاتی ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ کسٹم ہو جاتا ہے، بس کرتے آ رہے، کرتے رہنے کا۔ پھر ایک دور آتا ہے، اس میں اضافے جو ہوتے چلے جاتے ہیں، تو واقعی حقیقت کیا ہے اور اضافے کیا ہیں معلوم نہیں پڑتا ہے، واقعی دین کیا ہے، اس میں اتنی چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ اصل چیز چھپ جاتی ان کے پیچھے، اصل تصویر دین کی چھپ جاتی، اس لیے کہ اتنی نقش و نگار لوگ اس کے اوپر اپنی طرف سے کرتے ہیں، اتنے کلرز بھر دیتے ہیں اصل دین میں، کہ واقعی اصل دین کیا تھا چھپ جاتا ہے اس میں۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا وہ اجنبی تھا، لوگ بول رہے ہیں کیا نیا لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعی دین ابراہیم ہی پیش کیا تو اتنا بگڑ چکا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ نیا دین کیا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا اس نے، یعنی سب کو ریجیکٹ کر کے ایک ہی میں سب کچھ، سب یہی دیتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا اس عقیدے پر جو واقعی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ماننا چاہیے تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، لیکن جب اصل چیز چھپ جاتی ہے اور باطل ہی کا رواج ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ باطل کو اصل سمجھ کر اس کو پیمانہ بنا لیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب پیمانہ غلط ہو تو صحیح چیز بھی غلط دکھے گی۔ یہ پیمانہ ہی غلط، آپ کا چشمے کا نمبر ہی غلط ہے تو آپ کو کیا صحیح دکھنے والا ہے، اور کلر اس کا آپ نے الگ بنا لیا کچھ، تو آسمان بھی اگر چشمہ ہرا ہے تو کیسے دکھے گا، آسمان ہرا کیسے کیا ہو گیا، آپ کا چشمہ ہرا ہے، پانی ہرا ہو گیا، ارے چشمہ ہرا ہے۔ جب آدمی کے دیکھنے کی نگاہ ہی غلط ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں دوسرے رنگ میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ مصیبت کب ہوتی ہے، جب ایک انسان باپ دادا کے رسم و رواج کو شریعت کا بدل بنا دیتا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ جو پریکٹیکل سماج کا ڈھانچہ ہے، جیسا ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے، یہ شریعت ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جب شریعت کوئی پیش کرتا ہے, دین جب پیش کرتا ہے, صحیح عقائد پیش کرتا ہے, پھر آدمی اس کی بنیاد پر اس کو چیک کرتا ہے, اور جب میچ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بچپن سے ہی دیکھتا آیا ہے. مصیبت یہ ہے. آپ دیکھیے, آپ مرگے مردود نہ پاتے نہ درود, کیوں ہے لوگ یہ کیا نیا لے گیا ہے؟ اتنے سالوں سے مسلمان درگاہوں پہ سجدے کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, داتا کے در پہ لنگر لگا ہوا ہے, سب چل رہا ہے, کیا غلط ہے کیا سب؟ اتنے سب کیا پاگل ہے کیا؟ ہندوستان میں آئے, سب اولیاء آئے, اسلام پھیلا ہے, تم کہاں تھے جب؟ ابھی آ رہے ہیں ہم کو بولنے کے لیے توحیدی شرک ہے, پہلے سے چلتے آ رہا ہے, بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. تو تاریخ شریعت کا بدل بن جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی مصیبت انسان کی رہی ہے, اور یہ رہے گی, یہ رہے گی, کیونکہ انسان انہیں اپنے سماج سے لیتا ہے, اس سے تاثر لیتا ہے, اس کو اس میں جینا ہے, اور اس کے لیے ایک عظمت کی نگاہ اس کے پاس ہوتی ہے, باپ دادا کا طریقہ, اور یہی طریقہ انسان کے لیے ہلاکت والا بنتا ہے. یہ آیت میں نے پڑھی ہیں, اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے. آپ دیکھیں گے قرآن نے برابر بتایا مرض کہاں ہے, کہاں سے پرابلم آتا ہے. قرآن بہت بڑی کتاب ہے, اس میں آپ ہیومن سائیکالوجی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن نے نہ صرف یہ کہ ان کی سوچ, ان کے اقوال پیش کیے, ایسا بولتے ہیں وہ لوگ, اس میں پوری ان کی مینٹالٹی دکھائی دیتی ہے. فرعون کا وہ منظر, اس نے جب کہا کہ میرے سے پوچھنے سے پہلے تم ایمان لے آئے, اس کی سائیکالوجی اس وقت, اس کی مینٹل سٹیٹ کیا تھی, بوکھلاہٹ آپ کو اس میں دکھائی دے گی. اور جادوگروں کا وہ کہنا کہ لا بائرا, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, ہم ایمان لے آیا ہارون اور موسیٰ کے رب پر, تو جو کرنا ہے دنیا میں کر سکتے. وہ سچویشن, وہ منظر سامنے آتا ہے آدمی کی, اتنا اچھا پیش کرتا ہے قرآن اس کو کہ جذبات, کیفیات, سوچ کی سطح معلوم پڑتی ہے قرآن میں, اتنا اچھے انداز میں قرآن پیش کرتا ہے اس کو. یہ کوئی انسان کا کلام ہے؟ انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. جو یعلم السر و اخفا, جو چھپی ہوئی بلکہ اس سے زیادہ مخفی کو جانتا ہے. سرگوشی کوئی کرے تو اللہ جانتا ہے, اور دل میں اپنے آپ سے بیٹھے بیٹھے بات کر وہ بھی اللہ جانتا ہے. یعلم السر و اخفا, یہ اس کا کلام ہے جو اوپر سے آیا ہے, لیکن نیچے والوں کے دل کے نیچے کی سطح میں جو ہے وہ جانتا ہے. بہرحال, تو یہ باپ دادا کی اندھی تقلید, یہ دوسرا سبب ہے انسانیت کی گمراہی اور شرک میں وقوع کا, شرک میں پڑنے کا. اس کی ایک مثال نوح علیہ السلام کی قوم سے ہم کو ملتی ہے, اس کا پریکٹیکل اگزامپل ہی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نوح میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے, اور سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل ذکر کی ہے, اور پورے حالات جو قوم کے ساتھ ہوئے وہ بھی بیان کیے ہیں, اور بھی جگہوں پر ہیں, سورہ شعراء میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قوم نوح کے 5 معبود تھے, پنجتن, 5 ان کے ہاں تھے. کیا تھے؟ ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر. یہ 5 معبود اس کو سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ اور شرک انسانیت میں, شرک نے اپنے پہلا قدم کہاں سے رکھا؟ وہ خود جو ہے, یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید تھی. دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں یہ 5 کون تھے؟ کہتے ہیں اسماء و رجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے یہ کچھ نیک لوگوں کے نام تھے. یہ 5 نام کیا ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خالی خیالی بت ہیں, نہیں, خیالی بت تھے وہ 5 نہیں, وہ کیا تھے؟ اسماء و رجال صالحین, 5 نیک لوگ تھے وہ, ان کا وجود تھا, اللہ والے تھے وہ. رجال صالحین کون ہے پھر؟ نیک لوگ, اللہ والے, 5 اللہ والے تھے, 5 ولی اللہ تھے اس میں. قوم نوح کے 5 اولیاء اللہ, ان کے نام تھے ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر. اسماء و رجال صالحین من قوم نوح فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم, جب یہ لوگ, ان کی موت ہو گئی 5 کی, شیطان نے ان پانچوں کی قوم کی طرف وحی کی، معلومہ شیطان کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم بالباطل، قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف وحی بھیجتا ہے، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے باطل کے ساتھ تم سے لڑیں، بحث بازی کریں۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں بات ڈالی، وسوسہ ڈالا، کیا وسوسہ ڈالا، کیا خیال ڈالا، کیا سجیشن دیا ان کو، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، ان کے دلوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، بیٹھک جہاں ان کی چھلا چلا جو جہاں ہوتا تھا، ان کا بیٹھک ہوتی تھی، بابا بیٹھتے تھے جہاں پہ بیٹھک لگتی تھی ان کی، وہاں کیا کرو، ان کے بت بنا کے رکھو، بابا یہاں بیٹھتے تھے یاد آئے گا، وہاں کچھ بنا، ان کا بت بنا وہاں پہ، وسموها باسمائهم، اور اس بت کا نام بابا کا نام رکھو، ود کا ود سوا کا، ان کی جگہ پر جہاں بیٹھتے تھے بیٹھو، یا یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے تمہاری بیٹھکوں میں، تمہاری مجلسوں میں، یا تمہارے جہاں بھی یعنی بیٹھا کرتے تھے تم لوگ، بیٹھا کرتے ہو، وہاں پر رکھو اس کو۔ وسموها باسمائهم ففعلوا، شیطان نے کہا، انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ فلم تعبد، پھر بھی ان کی ابھی عبادت نہیں ہوئی تھی، یہ فرسٹ سٹیپ تھا، حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، وتنسخ العلم، اور وہ علم مٹ گیا، وہ بات، وہ وجہ، وہ ریزن، وہ علت ختم ہو گئی کیوں ایسا کیے ہوئے، وتنسخ العلم، وہ وجہ لوگوں سے دھندلی ہو گئی، عبادت، ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ دو باتیں یہاں پر ہم کو معلوم ہوتی ہیں، یہ امام البخاری نے اپنی تفسیر میں یعنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب ودن ولا سوعن ولا یغوث ولا ویعوق ونصرہ، اس کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا، امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، دو وجہ سامنے آتی اس میں، اور اس میں دو اسباب دکھائی دیتے ہیں، نمبر ایک، اپنی عقل کی بنیاد پر بغیر شرعی رہبری کے ایک کام کرنا دین میں، تعظیم کی بنیاد پر، محبت میں اپنی طرف سے ایک کام کرنا، پہلوں کی وجہ، دیکھیں دو نسلوں میں ایک کام ہوا، پہلی نسل کی غلطی، دوسری نسل کی غلطی، پہلی نسل نے کیا کیا، شیطان نے ان کے دل، شیطان کو کروانا بعد میں، دیکھیے یہ سٹیپس میں کام کراتا ہے شیطان، سٹیپ بائی سٹیپ کام کراتا ہے، پہلی نسل کو کیا کروایا، ان کے بت بنا کے رکھو، اور کچھ مت کرو تم لوگ، خالی بت بنا کے رکھو، بڑے لوگ یاد آئیں گے بہت، انہوں نے اتنا ہی کیا، انہوں نے یادگاریں قائم کی، دیکھیے اس لیے اسلام میں یہ منع ہے، اسلام میں ایسی یادگاریں نہیں چلے، آگے کیا ہوگا ہم کو کیا معلوم، کوئی کہے نہیں بہت ماڈرن زمانہ ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے، کل کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو پہلی نسل نے یہ کیا، دوسری نسل جب آئی تو شیطان نے کیا کیا، وہ فائلز ڈیلیٹ کر دیا، وہ علم ختم کر دیا کہ یہاں کیوں رکھے تھے انہوں نے، بولے اپنے بڑے ان کے پاس بیٹھتے تھے، چوب جن کو دیکھتے بیٹھتے تھے، تپسیا کرتے تھے، دھیان گیان ادھر ہوتی تھی، یہ کچھ تو ہے، اور کچھ روایت میں ہے جسے ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا اس کو، کہ شیطان نے ان کے دلوں میں، ارے یہی تو ہیں، یہی اصل ہیں، تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کے تھرو اللہ سے مانگتے تھے، ان سے ملتا تھا، بارش برستی تھی، یہ ہوتا تھا، یہ اصل ہیں، ڈائریکٹ جاتے کیا، ڈائریکٹ تھوڑی جاتے، پاگل ہو گئے، یہ ہیں، تو ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالا کہ ان کے تھرو ملتا تھا تم کو، ان کو چھوڑ کے تم جا نہیں سکتے، ان کے تھرو جانا پڑے گا، تو دوسری نسل کے دلوں میں کیا ڈالا، یہی اصل ہے، اور ان سے وہ علم مٹ گیا کہ وجہ کیا تھی یہاں رکھنے کی، بس یادگار تھی، ان کی محبت، ان کو دیکھ کے یاد آئیں گے، ان کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوگا، بہت جذبہ پیدا ہوگا، شیطان نے کوئی جذبہ تو پیدا نہیں ہوا، ایک نئے جذبہ پیدا کر دیا۔ انہی کی عبادت میں، حتی اذا حلق اولئک وتنسخ العلم عبدت، جب یہ بھی لوگ مر گئے، پہلی جنریشن چلی گئی اور جنریشن کے ساتھ علم بھی چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب انہی کی عبادت لوگ کرنے لگے. تو آپ دیکھیے یہاں پر، یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہاں یہ دکھائی دے گی کہ بغیر علم کے کچھ کرنا پہلی نسل کی غلطی، اور دوسری نسل کی بھی سیم غلطی، بغیر تحقیق کے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا. تو علم کا نہ ہونا، علم کے بالمقابل باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا بھی ایک بہت بڑا سبب انسان کی گمراہی کا رہا ہے. اس کو امام البخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. یہ دوسری وجہ ہے. آج بھی آپ دیکھیے جو شرک کرتے ہیں، عام طور سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے سے ہوتا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ منع کریں گے تو بولیں گے سب کیا غلط ہے کیا، ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنا یہ چلتے آیا چھوڑنے کا نہیں ہے، اس کی باتوں میں آنے کا نہیں ہے. جو چل رہا ہے گھر میں، دادا تیرے کرتے تھے، ان کے دادا بھی کرتے تھے، زیادہ ادھر ادھر کا لانا نہیں، دادا کا طریقہ اچھا ہے. تو یہ عام طور سے مینٹالٹی انسان کی ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے باپ دادا سے اور ان کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے، اس کو یاد رکھیں، بہت بڑی وجہ یہ ہے. نمبر تین، تیسری وجہ، ضعیف اور موضوع روایات اور لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو واقعی دیندار ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف سن کے ایمان لایا ہے، سنتا ہے وہ. وہ طبقہ جو پڑھنے لکھنے والا ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو ایسی حدیثیں اس کے سامنے آتی ہیں جو کیا ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، موضوع روایت ہے. مثلاً ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی پتھر سے بھی عقیدت رکھے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، ایسی بھی حدیثیں ہیں. ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ تم اگر سب سے فیل ہو جاؤ تو قبر والوں سے مانگو، ایسی بھی حدیثیں ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے. جس کے پاس عقیق کی انگوٹی ہوگی اس کو کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اس کو برکت ہی برکت رہے گی. عقرب کی حدیثیں، چاند کی حدیثیں، ستاروں کی حدیثیں، کیا نہیں ہے. آپ ڈھونڈنے جاؤ گے سب ملے گا آپ کو، بہت بڑا مارکیٹ ہے یہ. اتنا گھڑا ہے لوگوں نے، نعوذ باللہ، کیونکہ حدیث گھڑنے والے کی حدیث اس کی عقل کے معیار کو بھی بتاتی ہے. کہ ایسے ہی لوگ جو بالکل دین سے اور عقل سے عاری لوگ ہیں، انہی لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے اپنے مفادات تھے. انشاءاللہ مستقل اس کے لیے انہیں گفتگو ہم کریں گے کہ کیا اسباب تھے حدیث گھڑنے کے، اور کیا کام اس کے بالمقابل محدثین نے کیا ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اوپر اللہ کے ساتھ میں کوئی اور نام ہے تو انہوں نے اسی وسیلے سے دعا کی، ضعیف حدیث ہے، بلکہ علماء نے موضوع اس کو کہا ہے. یا اسی طرح سے، یعنی بہت ساری ایسی حدیثیں جن میں شرک و بدعت کا پہلو آتا ہے. لوگ ظاہر بات ہے جب ایسی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ یہی کریں گے کہ حدیث میں ہے نا، اب یہ دین ہے تو اس پہ عمل کرو، لوگ اس کو دین سمجھیں گے. تو جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، ان کو دین کی بنیاد بنانا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر مسلمانوں کو، امت کو خبردار کیا تھا کہ ایسا ہوگا. آپ نے کہا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری دور میں، بعد کے دور میں دجال دھوکے باز، کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے یا ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے. فایاکم وایاہم، اگلے درس میں میں اس کو بھی لینے والا ہوں. بہت سارے لوگ بولتے دیکھو یہ نیا نیا کیا لا رہے ہیں، یہ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ، بولتے دیکھو ایسے لوگ آنے والے جو ایسی حدیث سنیں گے. باپ نے سنی، تمہارے دادا نے سنی، نہیں حدیث نہیں. بہت پی ایچ ڈی تھے باپ دادا، عالم علامہ تھے، کیا تھے؟ ان کو خود نام نہیں معلوم تھا دوپر کی نسل کا، نبی کا نام معلوم نہیں، ان کو دلیل بنائیں گے؟ یا تو صحابہ سے خطاب ہے اور اس علم کے حاملین سے خطاب ہے. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، یہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار تم ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، ان سے محفوظ رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں، کنفیوژن میں ڈال دیں. دو میں سے ایک ہوگا، جھوٹی حدیثوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک، ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. ایکسیپٹ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس پہ چلنے شروع کر دے گا، غلط راستے پہ نکل جائے گا، بدعات میں، شرکیات میں پڑ جائے گا. نہیں تو کنفیوز ہوگا، ایسا کیسے بول دیا ہمارے نبی نے، تو دین کے بارے میں کنفیوز ہو جائے گا. یا اتنی ضعیف اور صحیح، آج لوگ بولتے ہیں نا بابا سر دکھ رہا میرا، یہ کیا ہے، کون سی حدیث پہ مانے ہم، یہ حدیث بولتے، یہ ضعیف، یہ حدیث پیش کی تو یہ ضعیف، صحیح ضعیف کیا کرنے کا اس میں. لا ولا یفتنونکم، تم کو کنفیوز نہ کر دیں، فتنے آزمائش میں نہ ڈال دیں کہ کیا کروں گا سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ مسلم کی حدیث، صحیح مسلم نے، امام مسلم نے اس کو اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. تو ایسا ہوگا کہ بعد میں جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گی، آپ نے بتایا تھا، اور ان حدیثوں کو قبول کر کے لوگ یا تو گمراہ ہو جائیں گے یا پھر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے کیا فرمایا، خبردار ان سے بچ کے رہنا. تو محدثین کی تمام خدمات اس ایک لفظ میں آتی ہیں، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا. جو بھی انہوں نے کیا ہے ان سے بچنے کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے کیا ہے، یہ واجب ہے ان سے بچنا، حکم ہے اس کا. تو اس کے اس فتنے سے، اس ضلالہ سے، گمراہی سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ واجب ہے. تو یہاں ایک بات معلوم پڑی، جھوٹی اور ضعیف حدیثیں جو نبی کے نام سے لوگ بیان کریں اور لوگ اس کو مان کے دین سمجھ لیں اور اس سے شرک میں پڑ جائیں. نمبر دو، یہ قصے کہانیاں. ایک بابا تھے، بہت بھاری بابا تھے، وہ شہید ہوئے. کیسے شہید ہوئے معلوم؟ پبلک بھولی بھالی، بتاؤ کیسے شہید ہوئے. وہ جنگ کیے گردن ہی اڑا دی ان کی، گردن ادھر ہی گر گئی، اور بابا پھر بھی جنگ کرتے رہے کرتے رہے، اتنے کئی سو کلومیٹر دور تک لڑتے گئے، اور وہاں جا کے ان کا گھوڑا گر گیا، وہ بھی گر گیا، گھوڑا تھک گیا تو گر گیا. اس لیے سمجھ میں آیا دو درگاہ کیوں ہیں، ایک درگاہ ادھر ہے، ایک درگاہ ادھر ہے. یہاں سر درگاہ ہے، وہاں دھڑ درگاہ ہے. کیا ہے، کوئی بات ہے؟ یہ نہ میڈیکل اعتبار سے صحیح ہے، نہ اسلامکلی اس کا کوئی گنجائش نکلتی ہے. اور پبلک بھی بولتی، باقی یہ بابا بہت بھاری دکھتے اپنے کو، یہ بابا بہت پسند ہے اپنے کو، بے سر بابا. آپ بتائیے، قوم کا جب زوال آتا ہے تو اس سے تحقیق کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی قوم کو آپ کو گندگی سے، زوال سے، بری سے بری چیز میں آپ کو ڈالنا ہے، آپ صرف اس سے تحقیقی مزاج کو چھین لو، بس ختم. اور آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، تحقیقی مزاج آپ چھین لو، آپ اس کو ایک جانور کو جیسا آپ دم ہلاتے پیچھے جائے گا، مالک کے پیچھے جائے گا، اس میں تحقیقی مزاج نہیں، جو مالک بولے جہاں لے جائے وہاں جانا ہے اس کو. تو آپ بتائیے، مسلمان جو ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ نے بار بار کہا ہے افلا تعقلون، غور کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ مشرکین سے، کفار سے مطالبہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ مشرکین، یہ انکار کرنے والے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا کانٹرڈکشن، بہت سا اختلاف پاتے. کس سے مطالبہ ہے؟ نہیں ماننے والوں سے غور کرنے کا مطالبہ ہے، سوچنے کا ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے. مسلمان نہیں سوچنا ہے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کی تقلید کر رہا ہے جو خود سوچ رہے نہیں، ان کے پیچھے بلا سوچے مسلمان جا رہا ہے. ان کیا ہوتا نا، نبی کا برتھ ڈے نہیں مناتے وہ لوگ، ان کے کرسمس سے اپنے ابارہ ربیع الاول ہونا چاہیے. اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ جلوس نہیں نکالتے, ہم جلوس بھی نکالیں گے. کیا ہے یہ؟ قوم کے زوال کی علامت ہے کہ قوم دینی علوم حاصل نہیں کرتی ہے اور اپنے اوپر غور نہیں کرتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم کیا کر رہے ہیں. اور حضرت عمر کا جملہ یاد رکھنے کا ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو, دیکھو کیا کر رہے تم لوگ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. آج مسلمان اپنا محاسبہ نہیں کر رہا ہے, میں کیا کر رہا تھا, ایک بار تو ٹھہر کے سوچے میں کیا کر رہا ہوں. نہیں, میں جو بھی کر رہا صحیح کر, کیوں؟ اس لیے باپ دادا ہی کرتے تھے. تحقیق کا مزاج ختم. اور قصے کہانیاں, عقیدے کا عقیدہ لینے کی جگہ کیا ہے, کہاں سے لیا جاتا ہے؟ کتاب و سنت سے عقیدہ لیا جاتا ہے. صاف ستھرا چشمہ ہے یہ, اس سے عقیدہ لیا جاتا ہے. اس کو پسے پش ڈال کر نہ عقیدہ اس سے لیا, نہ عقیدے کے لیے کتاب و سنت کو بنیاد بنایا, نہ زندگی کے عملی معاملات کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا. اگر عقیدہ اور عمل لیا تو کس سے؟ قصے کہانیوں سے. کس سے؟ قصے, قصے کہانیاں. ایک بزرگ تھے, ایک سخی دوسرے سخی کی قبر پر گیا اور سارا معاملہ بیان کیا, اور سخی نے قبر میں خواب میں آ کے کہا, میں نے تیری بات سنی تھی پوری لیکن مجھ کو اجازت نہیں ملی بات کرنے کی, تو جا میرے گھر پہ جا, وہاں ایک مرتبان گڑا ہوا ہے اس میں سے پیسے نکال لے. گیا دیکھا وہاں نکلا, وہاں پہ گھر والے نے کہا لے دے دو اس کو. ایسے کتنے قصے. ایک اللہ والے تھے, بزرگ تھے, جو بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور جا کے کہا اللہ کے رسول میں مصر کا رہنے والا ہوں, اتنے دنوں سے یہاں پر آپ کے یہاں پر ہوں اور آپ کا مہمان ہوں, آپ میرے کھانے کا اور جانے کا انتظام کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں گئے, کہا دیکھ فلاں فلاں ہیں, اس نے مجھ سے تمنا کی ہے, تو جا ایسا کر اس کو کھلا. اس نے بچوں کا بھی کھانا ان کو کھلایا اور جانے کا بھی انتظام اس کا ہوا. دیکھو کیسا کرتے ہیں. کتنے قصے ہیں, کیا نہیں ہے. اب آدمی اس پر سے دلیل لے رہا ہے. قصے کہانیوں کو دلیل بنانا بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب ہے اور اس امت کے زوال کی دلیل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے, شیخ الالبانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. بنی اسرائیل کی جب ہلاکت کا وقت آیا, بنی اسرائیل کی جب بربادی آئی, قصو کیا کیا انہوں نے؟ قصے کہانیوں میں پڑ گئے. علماء نے کہا انہوں نے تورات کو پسے پش ڈال دیا. تورات کو نہ عقیدے کے لیے پڑھتے تھے نہ عمل کے لیے. اپنا رہنما انہوں نے تورات کو نہیں بنایا. تورات کا پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور کس کو انہوں نے اپنا رہنما بنایا؟ کس میں گم ہو گئے؟ قصے کہانی میں. اور پبلک کو آپ دیکھو, پبلک کا ٹیسٹ بھی آج کیا بدل گیا ہے. آپ قرآن پڑھو, ایسا ہے ایسا ہے, بہت پھکا پھکا لگ رہا ہے, ذرا ٹیسٹ ہی نہیں لگ رہا. آپ بولو ایک بابا تھے, فوراً کان بلی کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. ایک اللہ والے کا قصہ سنو آپ تو جھوم جاتی پبلک, درود شریف پڑھو صاحب, چلو شروع ہو جاتے سب لوگ. ایک اللہ والے ایسے تھے جن کا ایک قدم زمین پہ تو دوسرا عرش پہ ہو جاتا تھا. کچھ بھی بولنے میں کیا ہے, خرچہ کرنا پڑتا ہے, ٹکٹ نکالنا پڑتا ہے, کچھ بولنا ہے بولو, کچھ بھی بول سکتے. اور پبلک عظمت چاہتی ہے اولیاء کے لیے, تو جتنا بھی بڑا بولو چھوٹا ہی ہے, بڑے سے بڑا جو بولے اس پہ زیادہ جھومتی پبلک. تو یہ جھوم برابر جھوم شرابی ہے, یہ ذہنی شراب ہے. کیونکہ خمر کے معنی کیا ہے؟ الخمر ما خمر العقل. خمر اس کو کہتے ہیں کہ جو خمر خمرہ سے, خمرہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو پردہ ڈالتے ہیں اس کو خمرہ بولتے ہیں, اور دوپٹہ جو ہوتا ہے عورت سے چہرہ ڈھانپ لیتی, سر ڈھانپ لیتی ہے, خمرہ اس کو بولتے ہیں. تو خمر کیا ہے؟ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو ایک تو وہ خمر ہے جو پیٹ میں جاتی ہے, جو ڈائریکٹلی آدمی کی روح کا غذا بن رہی ہے، جو دل میں جا رہی ڈائریکٹ، اس کی سوچ کا حصہ بن رہی ہے، ہر وقت وہ خمر میں ہے، ہر وقت وہ نشے میں ہے. یہ نشہ جہنمی نشہ ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں دوسروں کی بڑائی ماننے لگتا ہے. اس کو قرآن و حدیث کی بات کرو، اس کو اتنا مزہ نہیں آتا ہے، اس کو قصے کہانیاں بتاؤ بڑے بزرگوں کے، بہت مزہ آتا ہے اس کو. شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید قبر میں گیا منکر نکیر آئے پوچھنے کے لیے، تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے وہاں پہ اور اس سے سوال پوچھو، مر ربک ماں دینک من نبیک، بولے پہلے سلام کر کے آنے نہیں آتا تم کو، یہ کون سا ادب ہے؟ سلام کر کے آنے کا تھا تم نے پہلے، اور لے کے جو دھلائی کی دونوں کی، نعوذ باللہ، منکر نکیر کی دھلائی کر کے بھیج رہے. بولے میرا مرید ہے، کیا سمجھے تم لوگ؟ وہ بھاگے اللہ کے پاس. پھر اللہ نے بھی کہا ہاں ہاں میرا مرید، میرے خصوصی بندے کا مرید ہے. تو ایسے واقعات آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ ایک چور تھا، وہ اللہ والے چوری کرنے گیا، قبر کھودی، ایک کفن چور تھا وہ بھی بیچارہ، اس کو کچھ نہیں ملا، دوسرا کفن چور تھا، کیا کرے گا وہ کفن چور کے، کھودا اس نے ایک قبر، تو اس میں ایک بزرگ ملے جو نیچے بیٹھ کے، نیچے سے نہر بہ رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے تخت پہ بیٹھ کے، پورا سیدھا گیا قبر میں. اتنا بڑا شوق اس کی لائف کا اس کو ملا، اچھا وہ مرا نہیں ہو، کیونکہ کہانی بتانی تھی بعد میں اس نے، معلوم کیسے پڑھتا بزرگ تھے. جو گیا گڑے میں تو بعد میں لوگوں نے اس کو نکال کے پوچھے کیا ہوا تیرے کو، تو اس نے بولا ایسا ایسا تھا. بعد میں وہ لوگوں نے پوچھے کون سی قبر تھی، تو نہیں بتایا اس نے، کہاں سے نکالے اس کو نہیں معلوم، جو قبر میں سے نکالے وہی ہوگی نا قبر. لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھا تو اس کو اس نے بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا میں کہ دیکھ بتایا تو گیا تو کام سے. اس طرح کے واقعات سے بزرگوں کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش میں لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا لوگوں نے. اور جھوٹے واقعات، ارے ہم یہاں گئے وہاں گئے نہیں ملا بچہ، وہاں گئے تو بچہ ہو گیا، یہاں گئے وہاں گئے بیمار کا علاج نہیں ہوا، وہاں گئے بیمار کا علاج ہو گیا، فلانے بابا ہے وہاں پہ جا کے ایسا کرنا پڑتا ہے، بال کھلے چھوڑنے پڑتے ہیں، گوشت نہیں کھانا پڑتا ہے، پاؤں میں یہ پہننا نہیں پڑتا ہے بلکہ بیڑی پہننی پڑتی ہے، وہاں جاؤ دیکھو اپنے آپ چلانا شروع کرتے ہیں، جنات برابر نکل جاتے ہیں. جن کو ناٹک کرنا نہیں آتا آپ کو آتا ہے، جن کو نہیں آتا، عجیب بات. ڈراما ایک چھوٹا بچہ کر سکتا ہے، جن نہیں کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں، دیکھو بابا کے آنکھ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور بابا کے آنے سے یہ نکل رہا ہے، جن ڈراما نہیں کر سکتا ہے، کیا نہیں تھا پہلی مرتبہ، قسم کھا کے بول رہا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم علیہ السلام کو دھوکا دے دیا، فدلاہما بغرور، دونوں کو دھوکے سے مس گائیڈ کر دیا. تو آج نہیں کر سکتا، لوگوں کو کام پہ نہیں لگا سکتا، پبلک کو پبلک سمجھ رہی. اچھا درگاہ پہ آنے سے جن نکلا، درگاہ پہ آنے سے ایسا ہوا، اور پبلک پھر سمجھ رہی وہی، اور جن ناٹک کر رہا ہے ایسا ایسا کر کے، پھر جا رہا ہوں میں بابا دیکھو جا رہا. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ امپریشن دے کہ دیکھو یہاں آنے سے نکلتا ہے، یہ جگہ ہے، یہاں لا کے کھونٹے سے باندھ دیا گدھے کو اور یہ چلا گیا، اس کا کام ہو گیا. اب وہ دوسرے کے پیچھے پڑے گا، اس کا کام زندگی بھر اس کے پیچھے پڑے رہے گا، پاگل ہے وہ، یہ پاگل ہے، وہ تھوڑی ہے پاگل. اس نے لگا دیا کھونٹے سے باندھ دیا، اس کو ایک غلط جگہ لے گیا، غلط کام کروا دیا اور وہ آزاد ہو گیا. اب اس کو دوسرا ڈھونڈے گا، وہ دوسری بکری ڈھونڈے گا. مسلمان جب قرآن سنت سے دور ہوگا تو اس کے بعد ذلت اور زوال ہی سے قریب ہوگا اور گمراہی ہی میں پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا، اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دو کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے اگلے کے اگلے درس انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن قد افترى إثما عظيما.